Nafikiri mimi nikitafsiri bishara kwa lugha ya Kiswahili eleweke, ni habari nzuri kumfikishia mtu kutoka kwa yule aliyekupa. Fahamu? Na Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi katika Qur'an anasema fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirie. Na bishara huwa yaje na habari nzuri, lakini tahakkum na hao kufar, Allah amwambia Mtume sallam fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirie, wasijali, watapata adhabu yenye kuumiza. Hii jamaanisha kuwa Mtume sallam ndio mwenye kuadhibu? La, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam apokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa fulani katika masahaba ni katika watu wa peponi. Kwa hivyo yeye waja kumbashiria habari nzuri zile alizoambiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kumuombea sahaba wake aingie peponi. Kumuombea ni tofauti. Hata wewe pia waweza kuwaombea wazazi wako, kwa mfano Allah awasamehe awaingize peponi, sio? Hili halina tatizo. Sufia waamini kuwa mashekhe wao wale wakubwa mawali, yudkhiluna man sha'u aljanna wa yudkhiluna man sha'u an-nar, sio? Wafahamu wallahi hadha i'tiqaduhum, na yuwazungumza wazi aljufri, hadha aljufri, hadha almubtadi' sufi الدجال أزوم زوازي وازي سيما الأولياء يخلقون يخلقون سيما قوتوا وأومبا فسن الله سبحانه وتعالى يدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء من النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيش هذا؟ هي اعتقاد باطلة. Kuingiza anayetaka peponi na kumtoa anayetaka motoni ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadha khasum billahi subhanahu wa ta'ala, yudkhilu man yasha'u aljanna wa yukhriju man yasha'u minan nar, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Na haya maneno hasingiziwi, ayasema kwa kinywa chake na ayaitakidi kuwa mawalii waingiza anayemtaka peponi. Na hii hadithi pengine wakaichukulia ni katika hoja, eti mbona huyu sahaba mwambie hivi? Ingelikuwa ni sahadi sana. Kama ni hivyo, Mtume sasa anawapenda umma wake, atasema nyote nyingieni peponi, sio sahad? Ar-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hizi sifa nzuri alizonazo, angesema nini? Wewe na wewe na wewe katika umangu, haya haya peponi, khulul janna. Ya akhi malak, hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallama yuwaomba shafa'a, yuwaomba Allah awasamehe katika watu wa madhambi makubwa, waingize peponi, sio? Angekwenda toka akaanza wewe toka, hayo yatafanywa jela za Afrika, hapa Afrika. Hata duniani pia ukienda jela zingine za wale walioendelea, huwezi kufanya hivyo hata ukawa nani. Eti huyu toka, hizo utafanya makupa, sio? Wapi huko central huko, wewe fanya fanya huko kwenu kwa Afrika, utatoa flus, utasema huyu toka, wewe ingia. Adha huna jannana na adha shughul rabbil alamin subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo usitegemee bana eti mimi huyu wali huyu sheikh yudkhiluni aljanna, hu binafsihi ma yadri. Ar-rasul yaqul qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. An-nabi sallallahu alayhi wasallam i'malu wasaddidu wa'lamu annahu lan yadkhula ahadukum aljanna bi'amalihi. Qalu wala anta ya rasul Allah? Qala wala ana hatta yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Hadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakuna yeyote ataingia peponi kwa amali yake. Qalu wala anta ya rasul Allah? Qala wala ana. Hadha kalamu man? Kalamu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hata mimi siingii peponi, siingii peponi kwa amali yangu mpaka Allah anifunike na rehma zake. Wazi? Tayeb, wafuata nini wewe? I'malu, i'malu, fanyeni amali na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa amali yako ulifanya. La yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu mja wake. Kwa hivyo Sofia wao washazoea hapo apikiwe pilau, biriani, wataka kufanya kazi wao waende itima, maulidi, sijui nini, upuzi. Basi ukishamaliza washashiba, tumbo kubwa, mtu afanye mazoezi, balaa. Ashashiba basi. Aona vile anavyofanya hapa duniani pia kule, akamwambia shekhe, mtie peponi. Wewe waona kuna akhi, fanya amali na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala takabbal zile amali. Hakuna atakayeingia peponi kwa amali yake, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wali mkubwa wa wali mawali wote unawaliza ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khairu khalqillah, يقول ولا انت يا رسول الله ولا انا, hata mimi pia siingii peponi kwa amali yangu. Ambaye alikuwa akisimama usiku hata tatafattar qadama, miguu ya fura, huyu pia ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر, يقول ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. Kwa hivyo hakuna dalili kwa masufi hawa mubtadi'a wanaopoteza watu ya kuonyesha kuwa eti shekhe wali aingiza anayemtaka peponi na yamtoa anayemtaka katika moto wa jahannam. Sawa, wallahu almusta'an.